Jamen hej alle smukke podcastlyttere. Tusind tak for, at I har været så mange, der har lyttet med i den her sæson indtil videre. Jeg sidder lige med redigeringen af de tre næste episoder, som kommer til at danne sådan et lille tema om noget, der måske egentlig lyder sådan lidt kedeligt, men som i virkeligheden er fuldstændig altafgørende for at lykkes. Både med at skabe forandringer, og også med ikke at ende i uføre i sit eget liv. Det skal du altså glæde dig til. I mellemtiden, mens jeg lige bliver færdig, jamen, så får du i dag et lille replay fra arkivet. Det her det er en af mine egne absolute yndlingsepisoder, som er helt tilbage fra juli 2019. Det er den her episode med piloten Christian, der på, altså synes jeg jo, usædvanlig fascinerende vis guider os alle sammen til at træffe bedre beslutninger. Jeg håber, du vil nyde den, og så lyttes vi forhåbentlig ved i næste uge, hvor vi i øvrigt får en global kendis i studiet. Vi tales ved. Hej du. Hvor flyver I hen? Til Portland. Til Tyskland, til England, til Portland. Jamen, hej og velkommen tilbage. Velkommen til Adfærd igen. Jeg står faktisk med et ben på vej op i et sommerhus med min familie, men jeg ville så gerne nå at sende dig på ferie med den her sidste episode i tredje sæson af min podcast Adfærd. I dag skal det handle om beslutninger. Det handler om, hvordan man træffer bedre beslutninger i sin virksomhed, i sin organisation og i sit privatliv. I stedet for at give dig en eller anden langhåret guide, så får du i stedet et tip til at forbedre, jamen nærmest alle dine beslutninger. Tippet er enkelt, og jeg tror, det har potentielt en kæmpe værdi for dig, hvis du lærer det. Men det er enkelt, og enkelt er jo ikke det samme som let. Og min formodning vil være, at du kan bruge nærmest resten af dit liv på at prøve at forsøge at lære det. I stedet for at hejle dig igennem en masse teori, så har jeg fundet en ekspert fra en branche, hvor de bliver trænet i lige netop dette tip under hele deres uddannelse. Og det gør de, fordi de simpelthen bare ikke må lave fejl. Vi skal nemlig tale med en pilot i dag. Piloten hedder Christian Ungar. Han har været i luftfartsbranchen i 23 år. Og han er faktisk oven i købet nærmest vokset op i miljøet, da hans far også var luftkaptajn i SAS. Hans egen karriere startede også i SAS for over 20 år siden og sluttede i Emirates Airlines, hvor han sluttede som kaptajn på en af de store flyvemaskiner, nemlig en Boeing 777, hvis du går op i sådan noget. Jeg mødte i øvrigt ikke Christian i en flyvemaskine, men faktisk til et foredrag om investering, som jeg holdt. Og i en lille ledsætning fik jeg ham provokeret nok til, at han kom op til mig bagefter. Og da vi var færdige med at snakke lidt frem og tilbage i 10 minutters tid, så vidste jeg, at jeg rigtig gerne ville have ham med i den her podcast. Og heldigvis sagde han ja. Så her er interviewet med det ene tip, der kan forbedre dine beslutninger markant. Jamen Christian, vi mødtes jo faktisk, fordi at jeg i et lidt bedrevidende øjeblik til et foredrag om investering af alle steder, kom til at sige, at jeg nærmest aldrig havde mødt en ledergruppe, som havde en fast proces for at træffe en god beslutning. Ja. Og så kom du op til mig bagefter, sådan en uaffordret, og så stod vi og talte alligevel, tror jeg, 10 minutter i kvarter sammen, hvor jeg var super fascineret af sådan din tilgang til det. Ja, men det gik mig jo lidt på tæerne, da du sagde netop, at du ikke kendte nogen, der tog en beslutning via en proces. Og med min professionelle baggrund som pilot og kommerciel pilot og som kaptajn, så tænkte jeg, at det kan jeg ikke have siddende, så jeg måtte jo lige op og tale lidt om det. Ja, og du, en af de ting, som vi talte om kort, da vi stod sammen der, som du også lidt uaffordret fortalte om, som jeg synes var så spændende, det er en masse ting, jeg aldrig har tænkt over, men som jeg synes er utrolig relevant i forhold til evnen til at træffe en god beslutning, uanset om man er pilot eller erhvervsmand eller arbejder i en kommune eller arbejder i en daginstitution. Der fortalte du en kort historie omkring nogle af de fundamentale forskelle på at flyve en flyver og køre en bil. Ja. Kan du sige lidt om sådan, hvad forskellen er på det? Det ved vi selvfølgelig sikkert alle sammen godt til en vis grad, men sådan dit take på det. Ja, men altså, og det er jo også mange af de samme årsager, som gør, at folk er lidt bange for at flyve måske, og ikke er så glade for at flyve, fordi de tænker måske på det som det samme, men der er et stort tidsperspektiv, som er forskelligt. Hvis vi er ude at køre, så går alt jo godt, og der er ingen af os, der er specielt nervøs for at tage bilen og køre en tur, eller køre med andre oftest, men statistisk set, så er vi godt klar over, at den er jo langt værre på landvejen end der i luften. Meget at gøre med, at det selvfølgelig er indad professionalisme. De ting, der skal gøres hurtigt i en flyvemaskine, er ekstremt få. Og alle de udfordringer, du har, så er det mindre end 1% måske, som er, hvor det er noget, der skal gå hurtigt. Resten har man tid. Og når man har tid, så har man også en mulighed for at tage langt bedre beslutninger, eller undgå at tage dårlige beslutninger. Og man kan så med en proces ligesom langsomt starte en masse gode beslutninger, som ender i en god beslutning. En større, bedre beslutning, end at bare gøre noget hurtigt. Ja. I bilen, når noget går galt, så er vi godt klar også, at det går det hurtigt. Ja. Og ingen af os har jo hverken trænet det, eller øvet det, eller er dygtige til det. Og derfor går det så galt, når noget opstår. Ja. Ja. Overordnet, så synes jeg, man skal være opmærksom på de ting, at man der er en masse ting, man ikke ved. Altså det, vi ikke ved, det er sådan set det, som vi skal være mest opmærksom på. Ja. Man vil jo så gerne bare lige forholde sig til det, man kan se. Så man må ikke være ignorant omkring sin egen ignorance. Så det er en af de ting, jeg tror, man skal være påpasselig med. Det kræver, at man har tid til det. Man skal være meget påpasselig med sin egen forudindtagethed, altså bias, som du kalder det, tror jeg nok. Ikke? Det er en kilde for mange metodiske fejl. Ikke? Altså man laver mange fejl, fordi man tænker, det der, det er fint. Det er sådan, man gør det. Ikke? Og den der selvtid, man har ved bare at sige, nå, det her, alt hvad jeg kan se, det er, hvad der findes. Det der er lige foran mig, det er det, der er. Og så får man en super selvtillid, man er glad for at se mønstret. Og det giver bare sådan en lethed. Ja. Og så springer man til en konklusion og tager en beslutning. Og det er din pointe her, det er lige præcis det, man skal forsøge at undgå at gøre. Ja. Og det, du kan gøre i fly, det er, at du kan stoppe det, fordi du har tiden til at stoppe det. Ja. Og en masse ressourcer, og en hel masse mennesker, som har brugt rigtig meget lang tid på at lave procedurer, checklister og ting og sager, som kan hjælpe dig med at tage en god beslutning i sidste ende. Ja. Og det er simpelthen tippet. Al videnskab og erfaring fra brancher, hvor gode beslutninger er afgørende, viser, at den mest afgørende kompetence, man kan træne, det er faktisk ikke at gøre noget. Altså det er ikke at gå bevidstløs med sin første indskydelse. Daniel Kahneman kalder det for delay your intuition. Altså det skal forstås sådan, at intuition kan bruges til en masse ting, men man skal sørge for at forsinke den bevidst. Først skal man analysere og forholde sig åbent og alle de her ting, og så kan man bagefter lægge sin mavefornemmelse oveni. De fleste af os, det tror jeg også måske du kender til, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, at de fleste af os når slet ikke at tænke os om, før vi får serveret en eller anden oplagt let konklusion på, hvad vi kunne sige til mødet, eller hvad vi synes om oplægget, kollegaen eller strategien. Fordi sådan hurtige beslutninger kan være virkelig, virkelig dårlige, jamen så har man processer imod dem i en flyver, for der kan sådan en dårlig beslutning jo være katastrofal. Christian fortæller i interviewet her mange ting, men han fortæller især om to forskellige akronymer. Det første akronym hedder ANC, og det står for Aviate, Navigate og Communicate. Jeg ved, man har sådan forskellige faste metoder, hvis man sidder i et cockpit. Jeg ved, ret at du har fortalt mig. Jeg er ikke ærlig ekspert. Nogle forskellige sådan trin, man kan gå igennem. Kan du sige noget om de metoder, man typisk bruger for at sørge for, at man ikke kommer til at bruge sin intuition for hurtigt, og nogle af de ting, du har sagt, der kan være? Vi er jo super glade for akronymer. Det bliver brugt meget. Men der er sådan nogle få, som man skal selvfølgelig ikke bruge for mange. Men der er nogle få, som går igennem hele branchen. Ja. Og det, som er sjovt ved den kan også bruges i andre sammenhæng. Det behøver ikke være flyvende, men nu er det bare inden for flyvning, man siger ANC, Aviate, Navigate, Communicate. Det er sådan en klassiker inden for flyvning, hvor det første, man gør, når et eller andet opstår, det kan være hvad som helst, det kan simpelthen være det kan også være en personale ting, det kan også være et eller andet, der bare sker lige omkring dig, eller noget mere farligt, en lampe eller en brand, eller noget, som man skal tage sig af. Så skal man allerførst flyve flyvemaskinen. Det er det, Aviate-parten er. Fordi du har også hørt om, jeg husker, du spurgte mig lidt om de her flyvemaskiner, som fløj ind i bjerge, som fungerede glimrende. Altså, Control Flight into Terrain, du spurgte mig engang om det. Ja. Hvordan kan det være, at alle de her fly, som egentlig ikke fejler noget, styrer ned? Jamen, først og fremmest, så har man ikke gjort punkt 1. Man har ikke fløjet flyvemaskinen. Som Christian nævner, så taler vi om det her med, at mange flyuheld simpelthen er piloter, og det virker helt grotesk, men det er simpelthen piloter, der fløjer lige ind i noget, eller decideret flyveren ned i jorden, uden at den pågældende flyver har et eneste problem. Jeg skrev også om det i Jyttebogen, men det er det, man kalder controlled flight into terrain. Og grunden til, at de er kommet til det, at der sker de her katastrofer, jamen det er simpelthen, fordi de har glemt den første regel, inden man træffer en beslutning i en flyver, og det er, som Christian siger, aviate. Altså flyv flyveren, for guds skyld, flyv den dog. Det første er, at du sikrer dig selv at sige, okay, hvor er vi? Horisonten er opad, og jorden er nedad. Det er godt. Jeg ved nu, hvilken mode vi er, hvilken hastighed vi har. Så man har styr på sit miljø. Navigate, næste punkt, hvor er jeg lige på vej hen? Er jeg på vej ind i et bjerg? Er på vej ind i en tordensky eller et luftrum, jeg ikke må være? Eller et eller andet, der foregår omkring mig, som jeg ikke skal flyve mod, fordi man bevæger sig med en pæn høj hastighed i forhold til, at man er gået en tur. Og det sidste er communicate. Hvem skal jeg lige tale med? Ja. Det kan godt være, der er nogen omkring en, som lige har brug for at vide, hvad jeg har gang i, eller jeg rent faktisk ikke kan tale med dem, fordi jeg lige skal have min opmærksomhed et andet sted. Ja. Og den proces gør, at man simpelthen stopper sig selv i at gøre noget som helst. Man tager ikke en beslutning, man stopper bare sig selv. Og det er som at hive et stort fedt stopskilt frem, bum, og sætte det. Det er også en coach, der har fortalt mig om det. Men altså den der visuelle stopskilt, som gør, man rent faktisk stopper. Ja. Så beroliger man sig selv, fordi man siger noget, man genkender. Så man den der startle-effekt, hvis der kommer en eller anden brandalarm eller et eller andet, hvor man med det samme har lyst til at gøre noget hurtigt, det er jo en del af ens... en krybdyrshjerne, ikke? Som bare kommanderer handling, der skal ske noget nu. Det må man modarbejde rigtig aktivt, ikke? Så man kan bruge hele sin hjerne i stedet for. Så lige for at summere op. I cockpittet bruger man altså ANC for at undgå at gå for hurtigt med sin første indskydelse. Altså sørge for, at man delayer sin intuition. Og på den måde så undgår man at gøre noget dumt, og man sørger for at få tingene undersøgt ordentligt, inden man går i handlingsmode. Så hvis en rød lampe lyser, så er der ikke nogen, der begynder at trykke på alt muligt og spørge, konkludere og undersøge. Man skal følge ANC, aviate, flyv flyveren, navigate, er jeg på rette vej, og communicate, hvem skal jeg tale med. Så ligesom jeg afbryder dig her, for der kommer rigtig mange gode pointer her, som perler på en snor. Kompetencen er at stoppe sig selv, og det jeg hørte dig sige, det er, at hvis man har en proces, aviate, navigate, communicate, så, og den ligger så dybt på ryggraden, så næsten uanset hvad der sker, men man får en eller anden alarm, der er noget, der bimler og bamler i cockpittet, så kan man berolige sig selv ved at vide, at man kan gå den proces igennem, frem for at begynde at hive i rorpinden, eller trykke på en knap, eller spørge om et eller andet, eller altså den lyst til at handle. Ja. Og i sidste ende, så gælder det om at stoppe sig selv, og det er de der mantra, man kan sige, man har. Den der er meget, det er et mantra inden for flyvning. Du har svaret lidt på, men hvorfor er det vigtigt, at man stopper sig selv? Jeg synes, det er så interessant, det her med, at det er så svært at stoppe sig selv. Jamen, til start med, så kan man meget, meget hurtigt gå ned af en retning, hvor man går ud i noget problemløsning, og man går ud i at tage beslutninger, hvordan man problemløser, og hvad det nu er, der er i vejen. Man simpelthen glemmer det fundamentale. Ja. Og det er der mange, der kommer rigtig galt af sted med simpelthen at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre først for at sikre os selv. Det andet er sjældent noget, der skal gøres så hurtigt. Og hvis det skal gøres så hurtigt, så man ikke skal nå at gøre det andet, så er det indødet. Ja. Vi taler om en stop-go på landjorden. Altså, hvad er det? Når du starter ud af med stor tung fly specielt, men når du kommer ud af en startbane, så er der et eller andet tidspunkt, hvor du faktisk ikke kan nå at stoppe. Ja. Så når du går i luften med små 300 km i timen, så kan du ikke sige, hov, der var lige et eller andet der, kan jeg lige stoppe, eller skal jeg fortsætte, hvor meget bane er til BM? Altså 350 ton kan ikke nå at stoppe på 800 meter jo. Nej. Så derfor, der er et punkt, man kalder en decision speed, der er man en decision level speed, en hastighed, hvor man må man simpelthen sige, her fortsætter. Ja. Det vil sige, den beslutning er allerede taget i forvejen. En time tidligere, det er jo regnet ud, det har vi jo siddet og regnet ud med vores computer og performance tools osv., afhængig af hvilken bane, hvilken vægt og vejrforhold og baneforhold og alle de ting, der nu betyder noget på den dag. Ja. Og det vil sige igen, den gode beslutning, vi tager lige der, den har vi taget tidligere, så jeg skal ikke tænke mig om lige der. Ja. Vi taler om, man sammenligner med det med hverdagsproblem. Jeg sagde, at min arbejdsskade har gjort det, at nogle gange kommer kørende af en vej, hvor jeg ser et grønt lys, der er lyst pænt længe, og man kommer kørende i sin bil, så tænker man, gud, hvor længe den holder grøn. Og så ved man godt, jo tættere man kommer på, jo værre er det så, fordi bliver den så rød, så skal man enten panikstoppe eller tage en hård beslutning, skal jeg fortsætte henover. Og man ved godt, det bliver sgu lidt noget uanset hvad. Og det er lidt det samme, og så har jeg nok indrømmet min arbejdsskade, at jeg nogle gange kommer til at tage et punkt, hvor jeg simpelthen ser ned ad vejen og siger, der vil det skille, eller det er dårdyr, eller hvad det nu er, et træ, eller et eller andet sted, jeg kan identificere på afstand og sige, bliver den rød for det, så stopper jeg. Ja. Og er der grønt, når jeg baserer den, så fortsætter jeg. Lige meget hvad. Ja, altså ikke. Men... ja, og jeg synes det, og det har du også nævnt for mig før, det her med, som jeg synes er interessant, at det du siger, det er, en god beslutning er i virkeligheden produktet af en masse bittesmå beslutninger, der ligger i en form for forberedelse og planlægning op til. Er det rigtigt forstået? Ja, det er det. Og i sidste ende er det jo også noget at gøre med, at en god beslutning nødvendigvis ikke er den perfekte beslutning. Det er en god beslutning, man kan sige, er den god nok? Den perfekte er svær at opnå. Og på grund af grund undgå at lave noget dårligt. Ja, ja. Så undgå en dårlig beslutning er også en god. Og det er lidt tilbage til det med det første punkt, altså aviate. Det begynder med at sige, at vi skal lære med at flyve flyver ned i jorden uden grund. Ja. For det er det værste, der kunne ske. Ja. Altså, det er, man prøver at fjerne de dårligste beslutninger tidligst, ja, for at kunne komme frem til. Ja, det betyder ikke, at man griber fat i styrepinden og tolvhåndtagen og kobler afslutten ud og gør en hel masse ting. Det kan være, at man bare kigger på det, og så konstaterer man, okay, der er styr på det. Vi flyver den rigtige vej. Det hele ser rigtigt ud. De modes, som jeg befinder mig i på autopiloten osv., det passer godt til det, som jeg gerne vil have, vi gør lige nu. Og det hjælper en til på ingen måde at gå i panik. Man genkender de her ting, og så får man stoppet sig selv. Man får også dem omkring sig til at være lidt mere rolig, fordi man siger stille og roligt, ja, vi flyver sådan, vi er i den retning, sådan. Det kan tage fra 5 sekunder til 40 sekunder. Men... Og foregår det konkret ind i cockpittet ved, at der kommer en eller anden, så sidder man to derinde, så vidt jeg forstår. Ja, altså typisk. Og så starter man med at kommunikere til hinanden her og sige, okay, flyveren den flyver. Ja. Hvad siger man så her? Altså, man behøver ikke at sige det højt. Det er lidt smag og behag. Den er også meget afhængig af, hvilken selskab og kultur, hvad man har lært. Men jeg siger det højt. Jeg verbaliserer det simpelthen og siger, ja, okay, Aviate, det er det, hvad der foregår. Det er det, jeg vil gå hen. Og hvem skal vi tale med? Det behøver vi ikke. Sådan og sådan. Og så når det er så overstået, så er der sådan lige lidt ro på. Ja. Så kan den der lampe stå. Vi slukker lige for den der hyler, ikke? hvis det er en brandalarm eller noget andet. Men, altså, men det, man aktivt gør, det er, at man ikke fokuserer på problemet. Eller det emne, som kræver en beslutning. Det er jo også en beslutning. Ja. Altså det er en beslutning at ikke fokusere på det problem, som er opstået. Og når det så er gjort, det er den første gode beslutning. Så skaber man sig selv det, der hedder situational awareness inden for flyvning, men man ved, hvor man er og hvad der sker omkring en, og så forøger man sin egen dømmekraft. Ja. Sådan er det. Jeg kan kun sige, at hver dårlig beslutning, jeg selv har taget i simulator og andre steder, hvor man er blevet testet, det er, fordi jeg gjorde noget for hurtigt. Ja. Jeg kan ikke komme på noget tidspunkt, hvor jeg har gjort noget smart hurtigt. Det er hver gang, hvor jeg har gjort noget, jeg ikke tænkte, det kunne jeg godt have gjort smartere, så har jeg analyseret det senere og fundet ud af, yep, det var, fordi det gik for hurtigt. Ja. Så og det er en super stærk refleksion. Jeg tænker jo netop, at som du også selv antyder, hvis nu man sidder i en bil, og man kommer ind, og der sker et eller andet foran en, så er man nødt til at træffe en hurtig beslutning. Yeah. Men næsten alle steder, hvor folk færdes på arbejde, der har man næsten altid tid. Yeah. Og det, der sker for os alle sammen, det er, lige snart en person kommer ind ad døren, så har vi nærmest allerede besluttet os for, om vi er enige eller ej, på baggrund af personen og vores historik med dem, og hvor travlt vi har, hvor trætte vi er. Altså, vi får så mange konklusioner præsenteret af vores hjerne, og vi skal simpelthen bare prøve at stoppe os selv. Ja, det er en god idé, og det gør man jo også. Altså, det gør man med folk omkring sig, og den her teknik kan bruges hvor som helst. Man behøver slet ikke at flyve. Altså, jeg har haft det på jorden, hvor der kommer et personalproblem, så kommer de ud og siger, det, og det var så lige et sted i en lille by i Irak, hvor jeg ikke havde lyst til at blive, og der var en større konflikt i kabinen. Og så sagde jeg selv, okay, hvor er jeg henne? Okay, vi skal lige lukke døren, vi skal lige sørge for ikke at halve høre, hvem skal vi tale med? Til starten skal jeg tale med de her. Så stoppede jeg mig selv, for ikke at bare straks have en mening omkring de mennesker, der kom ind ad døren. Og så fik jeg ligesom, okay, nu ved jeg, hvor jeg er. Nu ved jeg, hvad der sker. Jeg fik lige lukket døren, jeg fik skabt det miljø, så jeg lige kunne sådan tage ind og forstå. Og så begyndte jeg ligesom at komme til næste punkt i min proces, som hedder så assess, hvad det er basically hvad. Ja. Altså, hvad er problemet? Og der er man stadig meget åben. Man spørger. Man skal ofte have bekræftet det. Jeg skal gå tilbage til flyvemaskinen, hvis det er en lampe. Det kan være højre motorbrænder, eller det kan også bare være en generator eller et andet. Det er mere spændende, hvis højre motorbrænder. Ja, det er også sådan nogle røde lys og lamper og sådan noget. Men der er jo flere motorer, der er flere generatorer, der er flere systemer. Så det er ikke nok bare at sige motor. Og så begynder man at hive fat i en anden checklist eller en procedure, der omhandler. Det kan nemt være den forkerte motor, du har gang i. Så derfor skal man også identificere, hvad er problemet. Og det gør man gerne med den anden person, som er med sig, og får det konfirmeret. Så i ro og mag finder ud af, hvad er problemet egentlig? Ikke? Ja. I stedet for bare lynhurtigt også. Fordi snart du selv er identificeret for dig selv, så ved du også, det er det, jeg gør. Ikke? Ja. Og når man så til sammen, ligesom, det er det, der er problemet, så igen har man fået sig selv lidt ned i tempo. Ikke? Okay, så trin 1 er altså at stoppe sig selv. Kom ned i tempo og skabe ro om situationen. Det tror jeg, vi er mange, der kunne lære rigtig, rigtig meget af. Det bruger man altså ANC, Aviate, Navigate, Communicate til. Derefter går vi over i en mere beslutningsorienteret proces. Og til det skal vi selvfølgelig bruge et smukt akronym mere, nemlig AAM, som står for Assess, Action, Manage. Først Aviate Navigate Computer, det er bare en måde, hvor man lige sørger for at få the basics på plads, og give sig selv tid og stoppe sig selv for at kigge på problemet, så man bare får styr på flyvemaskinen rundt på vej hen. Ja. Og så får man også lige beroliget sig selv. Men man kigger ikke på den røde lampe, man ved, den er der, det er derfor, man gør det, men man starter med at simpelthen bare lige at få styr på situationen. Ja. Og så går man over i den her lidt mere beslutningsorienterede proces, ja. Som gerne skulle lede til den gode beslutning i sidste ende. Ja. Og der kan man sige, at ISS er det første punkt, vi taler vi om. Når man så finder det, hvad har jeg tid? Er det noget, brænder det? Mindre tid. Der skal gøres noget, ikke? Action er næste punkt. Er det en generator? Er det en person, der er syg, vi har fundet ud af? Er det, hvad skal vi gøre ved det? Jamen, så har du lige pludselig meget mere tid. Ja. Så tiden er en faktor her, og så må man prioritere. For lige pludselig kan der også være mange ting, der sker. For eksempel en motorbrand eller et eller andet, der er fløjet en stor fugl ind i, som bare har reddet det hele indmaden ud. Jamen, så ryger der en masse systemer. Ja. Hvad så er det vigtigste først? Der skal du prioritere. Men det skal man også lige sådan gøre i ro og mag, fordi lynhurtigt kan du sige, at jeg vil gerne prioritere en elektrisk fejl, men det er jo lige meget, når hele motoren er reddet ud. Det er ikke det, vi skal kigge på først. Så derfor prioritere, hvad det problem er. Og når du så ligesom i ro og mag har fundet frem til det, for eksempel det er den rigtige motor, rigtig system, så siger man action, og så kan det være en checklist eller en procedure. Og det er så her, for dem, der ikke ved noget om flyver, jeg har altid interesseret meget for checklister. Der er mange fede bøger om checklister også, men jeg er jo på ingen måde ekspert ude i at flyve flyver. Det er så her, hvor man tager fat i en procedure, som mange år inden, skulle jeg til at sige, eller meget tid inden, er blevet gennemtestet af 1000 ingeniører fra Boeing, eller hvem der nu har lavet flyveren, at hvis X sker, så er Y den mest optimale statistiske måde at gribe det her problem an på. Er det sådan cirka korrekt? Ja, der er en bog, nu er den så elektronisk på de moderne fly, men for eksempel Boeing har en helt bog, der hedder Quick Reference Handbook. Altså, ja. Men i sidste ende, man gør det nok elektronisk på nogle fly, og nogle steder har det simpelthen en bog, og så slår du lynhurtigt op, hvad er det, hvilket system du er i gang i, og så følger du den her checklist. Og som du selv siger, den er blevet udviklet og forfinet igennem 100 år. Ja. Og stille sig spørgende til, om de nu har gjort det rigtigt, det synes jeg er lidt naivt, fordi man skal eddermame være dygtig for at kunne gennemskue fejl i det. Ja. Så den følger man jo, når man identificerer, hvilket problem man vil løse. Ja, så i assess, der finder man ud af, hvad vil jeg gerne løse, og i action går jeg så i gang med at løse det med en checkliste. Hvis du har en checkliste. Ja. Det er jo ikke alle ting, der kan blive løst med det, men lige inden for flyvning er der en stor del, som er dækket. Når det er så overstået, så siger man, godt, end of procedure. Nu er det klar, og vi kigger det lige hele igennem. Har vi været igennem alle systemerne? Yes. Hvad gør vi så? Jamen, nu skal vi hen til det sidste punkt, der hedder manage-delen. Så inden vi går videre til manage, kan man sige, aviate, navigate, communicate, til at få ro på, styre sig selv, lad være med at gøre noget for hastigt, finde ud af, hvor man er, sørge for flyveren, den flyver, den er ikke på vejen i et bjerg. Så kommer assess og action, som vi har været igennem. Mm-hmm. Og i virkeligheden er vi principielt ikke i gang med at træffe beslutningen endnu. Nej. I virkeligheden handler alt det her om at sørge for at undgå at lave fejl, og sørge for, at man er bedst muligt i stand til at gå i gang med beslutningstagningen. Er det sådan en korrekt opsummering, du mener? Men i bund og grund har vi ikke taget så mange beslutninger, andet bare at sørge for, at vi flyver, og der er styr på det, som ikke virker. Ja. Hvad vi så gør, som er konsekvensen af alt det her, det er det, vi skal bruge lidt tid på. Ja. Og jeg tror, jeg brugte det der udtryk, som hedder stay below the line. Ja, det synes jeg er meget fascinerende. Altså. Ja, og det er noget at gøre med, at man kan sige, det er det, der er lidt temaet for at kunne håndtere de her problemstillinger, som opstår. Det kræver noget disciplin. Ja. Det er basically vigtigt, at man ikke lynhurtigt siger, ved du hvad, så ved jeg ikke sagt, hvad vi skal have, fordi nu har vi det. Ja. Og det der, jeg talte om, at hvis jeg havde lavet nogle dårlige beslutninger undervejs, så er det fordi, på det her punkt, der gik det for hurtigt. Ja. Fordi man kan lynhurtigt identificere, hvor lang tid jeg har. Det er ikke så svært at regne ud. Du ser jo, når der er så langt, der er nødvendigt, det kan du bruge din computer til foran dig, eller du går også en lille hurtig hovedregning. Jamen, jeg har da 20 minutter til lige at tænke over, hvad der er smartest her. Ja. Og så gør man det rent fysisk, og det gjorde jeg rent fysisk, men man skubber simpelthen sædet tilbage, ligesom en bil, hvis du skubber tilbage ved handlur. Ja. Så er det faktisk lidt det samme, du gør. Du tager lige håndtaget og kører den helt tilbage. Styrmanden kan flyve, hvis det har ham eller omvendt, men i sidste ende, der er også piloten. Nogle andre kan simpelthen operere det. Der er styr på situationen. Ja. Så tilbage med sædet, læne sig tilbage, få lidt afstand, lidt helikopter, zoom ud. Ja. Når du så gør det, så begynder man at stille nogle HV-spørgsmål på dansk. Ikke? Altså, hvad synes du om det her? Hvor kunne du tænke dig, at vi skulle hen? Hvem synes du, vi skulle tale med? Hvad kan hjælpe os lige nu? Ja. Og der er rigtig mange muligheder for at få åbnet det der informationsflow. Ikke? Og der skal man modstå fristen til at tage en beslutning. Og ligesom så, at lytterne er med her. Når du siger stay below the line, er det så, kan du forklare sådan helt kort? Ja, men altså, jeg har faktisk prøvet at se, om jeg kunne finde et sted, hvor det var beskrevet af nogen, om det var noget, jeg har hørt, og jeg tror faktisk, de fleste ikke engang vidste, hvad det var. Først når man hørte det, tog også lidt tid, før jeg selv fattede konceptet, men jeg forestiller mig simpelthen en linje, sådan, nu sidder jeg og tager en linje på luften, ikke? Hvor jeg holder mig under, og så længe jeg er under den, så samler jeg information. Så længe jeg holder mig, ikke en overflade, men så længe jeg bare holder mig under linjen, så er jeg informationssøgende og spørgende. og ikke beslutningstagende. Ja, så det er beslutningslinje, kunne vi kalde det. Ja, fordi når du popper igennem den og på den anden side siger, det er det, vi gør. Ja. Og så er den ligesom op igennem linjen, okay, det er det, vi gør. Men inden det, så hold disciplinen, hold dig under den, og så åbn den der flow. Indse det måske egentlig bare et lille tandhjul. Det kan godt være, at man synes selv, at man er en stor, stærke kaptajn og har en masse erfaring og i øvrigt også du ved, har lov og ret til at tage en masse beslutninger, men det er ikke særlig smart, og det er ikke særlig moderne måde at gøre det på. Stereotypen af den gamle kaptajn fra 50'erne, der kom fra flyvevåben. Så det, man skal være god til, det er at lade være. Ja. Ikke fordi man ikke kan, men det bliver bare ikke en god beslutning. Ja. Så derfor, stil spørgsmål, og når du så begynder at samle ind, og lige pludselig finder ud af, gå ud, om det er den unge styrmand, som lige kom ud fra flyveskolen, eller lige er kommet fra et andet firma, hvor han har haft nogle erfaringer, eller han har set situationen på en anden måde, så siger han, har du, jamen hvad med, og så siger han et eller andet, hvor man slet ikke har tænkt på. Det der er en glimrende idé, det her, jeg har overvejet. Ja. Eller nogen, man kan kontakte, man får fat i et firma, som man måske arbejder for, som har noget information om, hvad man havde troet var en god idé. Vi har ligget over Afrika en gang på vej ind til, det var Accra, som jeg husker. Og lige pludselig lukkede det hele. Altså lufthavnen lukkede bare. De sagde bare, hvor er du der bødt hen? Og vi kom fra Nigeria, hvor der ikke kunne få sådan noget fuel på det tidspunkt, på grund af deres politiske situation, og der lå noget med Benin og Togo og nogle andre lande under, som man aldrig havde været i. Ja. Og så tænkte jeg bare, shit, hvad gjorde jeg? Aviate navigate. Det første, jeg gjorde, det var bare at sige, stop, lad os lige flyve, lad os skabe lidt tid. Jeg kan skabe tid, jeg kan gå ned i hastighed, jeg kan brænde mindre fuel af, så skaber jeg tid. Jeg kan lægge mig sted og holde det i højt, så jeg ikke brænder så meget. Og så fik jeg ro på situationen. Lige tilfældigvis var jeg alene i cockpit der, fordi jeg styrer mig lige ud på toilettet. Han kommer tilbage og siger, nå, er alt klart, nu skal vi jo også. Så siger han, nej, de her spor, hvor vi vil divert hen, jeg har jo i og så ikke rigtig et godt svar lige nu. Så sæt dig lige ned, og så får vi lige styr på tingene. Og så stille og roligt, jeg siger, at vi vil være problemet. Action, er der nogen checklist? Nej, det er der ikke lige her og nu. Hvad er problemet så? Jamen okay, hvor kan vi tage hen? Og så begynder man langsomt at kigge på ens muligheder, og så siger man, jamen de her muligheder er jeg rimelig komfortabel med. Og så kan jeg begynde at, jeg har ikke taget en beslutning. Så kan jeg begynde at indhente information. Jamen, så kommer firmaet og siger, jamen du er for guds skyld ikke lande der, fordi der har vi jo ingen support, eller vi ingen hjælp, du kan ikke få noget fuel der. Der er sådan, nå, det var meget godt at vide. Det vidste jeg sgu da ikke. Okay. Jeg sidder jo deroppe og glor. Så de kommer med en masse ting. Måske har mekanikere nogle inputs til, hvor man kan få mekanisk eller teknisk assistance, hvis det er et teknisk problem. Så alle de ting betyder bare, at det, jeg tror, jeg ved en masse om, det gør jeg jo egentlig ikke. Altså, jeg skal være klar over, at jeg ikke ved særlig meget. Vi har folk, som godt kan lide at tage beslutninger, og godt kan lide at være hurtigt på aftrækkerne. Og det er heller ikke sådan, at det sandsynligvis er dårligt, eller at det er forkert. Men du risikerer jo også at miste dem omkring dig ret hurtigt. Jeg kan risikere at miste min styrmand lynhurtigt, hvis jeg siger, at vi gør sådan og sådan, sådan. Han sad måske med en anden idé, eller bare følte, at han slet ikke blev spurgt. Ja. Og det sker jo lige så meget ud i erhvervslivet, hvor der er en leder eller en chef, der siger, at vi gør sådan og sådan og sådan. Og så sidder du med og bare siger, men hvorfor blev vi ikke spurgt om det? Eller jeg havde da jo en glimrende idé. Det er jo virkelig ikke særlig smart. Nej, jeg tænker, der er også efterspørgsel. Grundlæggende, fordi et folk, der er meget beslutningsdygtige og gode til at sige, jeg ved, hvad vi skal, hvis vi går til højre her, at dem er der også efterspørgsel på, for de kan jo give tryghed for medarbejdere, kollegaer, der måske tænker, ej, jeg er meget usikker her, så jeg kommer ind og siger, prøv at høre, guys, jeg ved præcis, hvad vi skal gøre. Så der også kan være efterspørgsel på nogle af de mennesker, der har høj selvtillid omkring deres egen måder at dømme virkeligheden på, og det er jo, som du selv siger, det er jo godt, hvis man så kunne kombinere det lidt med at sige, lad os bruge en proces, lad os tale om, hvordan vi kommer frem til det. Jo, og nu sidder vi ikke om, vi taler ikke om, vi sidder i timevis og debatterer. Nej, men man skal bare lige stoppe et øjeblik. Altså igen, strategisk, der kan man bruge mange dage og tid på noget, der er abstrakt ude i fremtiden, men en helt anden tidshorisont, hvor vi i en operativ verden måske bliver nødt til at gøre noget forholdsvis hurtigt, men ikke lynhurtigt. Ja. Så det er balancen, hvor hurtigt skal man gøre tingene. Og det er klart, det er ikke noget, der skal blive en lang debat, men skal bare sørge for at stoppe sig selv og lige stoppe den intuitive beslutning og se, hvad kan jeg bruge andre. Ja, og her der tror jeg, som jeg også sagde til dig, inden vi snakkede sammen, her der tror jeg, at folk som dig undervurderer jeres egen faglighed, fordi jeg tror, at sådan nogle som mig og en masse andre, som har andre typer af arbejde, kunne lære sig utrolig meget af, når man sidder i et møde eller har en samtale med en kunde eller en kollega, at stoppe sig selv bare i 20 sekunder, inden man går i gang med at automatdømme, eller bare siger det første, der falder en ind, eller det ved jeg godt. Så lige præcis det her med, at vi behøver ikke 2 timer, det er aviate, navigate, communicate, måske med nogle andre ord for en fagperson, der ikke sidder og flyver, ikke? Men evnen til at stoppe sig selv er bare så utrolig væsentligt. Og det er jo igen, jeg tror også, vi har nok også begge læst om en, der hedder Parkinson, som også snakker om de her lange, lange... Altså de her problemer, som bliver meget mere kompliceret med tid. Ja. Så hvis der du har flere dage til at løse problemet, så er det lige pludselig en meget kompliceret proces, hvor hvis du forkorter den, jamen, så bliver du simpelthen nødt til at simplificere det. Ja. Så det kan der være noget om. Altså, de her akronymer, det er noget, som mange forskellige luftfartsselskaber har. SAS har noget, der hedder Gepard, og Ryanair har deres, og Lufthansa, og British Airways har alle en struktur på en eller anden måde. Og der, hvor jeg kom fra, der kan man sige, i den store verden, der har man så mange forskellige nationaliteter, som skal arbejde sammen, så strukturen er meget, meget væsentlig og vigtigt for, at vi kan få det til at fungere, for at man får en ensartet performance. Måske i Skandinavien er vi kulturelt og måske uddannelsesmæssigt på et meget højt niveau, og vi synes selv, at vi er gode til at tænke selv. Så derfor er vi ikke altid lige så dygtige til at strukturere vores måde at gøre tingene på. Det betyder ikke, at tingene nødvendigvis bliver dårligt, men det kan godt nogle gange blive lidt ustruktureret. Så det er i hvert fald det tema, at stoppe og finde den der struktur, så man får mange mindre fornuftige disciplinerede dispositioner og beslutninger, som ender med den gode beslutning. Ja, ja. Og så basically mitigere, som det hedder, eller formindske de dårlige. Ja, ja. En anden måde, som Christian Ungar, han bruger for at undgå at træffe for hurtige beslutninger, og jeg må bare sige, jeg elsker nogle af de eksempler, der kommer nu her. Altså undgå at træffe for hurtige beslutninger og blive trukket ind i driften, uden at lægge mærke til det. Jamen to ting, han sørger for at huske på her, det er for det første, skal man sørge for at have sin squash catcher med på arbejde, og så skal man sørge for, at ens kaffe aldrig nogensinde bliver kold. Og alle har sit fælles mål, men alle kommer til dig som leder, eller i mit tilfælde som kaptajn, alle kigger på dig, og vil gerne have, at du tager en beslutning på deres vegne. Ikke? Og måske mere i udlandet end herhjemme, hvor folk er lidt mere selvgående, men i det store udland, der kigger man på chefen, for det er en lidt andet hierarki. Og der skal man passe på, ikke at sige, så tager jeg beslutningen på din vegne. Jeg bestemmer, hvad der er bedst i din branche eller i dit værv, og det er jo ikke noget, jeg ved så meget om. Jeg er jo ikke tekniker eller gate manager eller hvad det nu er. Så når folk kommer ind og siger, ja, vi har altså et problem her, så siger jeg, nej, altså det er jo egentlig dig, der har det her problem. Jeg vil meget gerne høre på, hvad du har at fortælle. Og så lytter jeg og forstår, når jeg giver ham backup, og så prøver jeg at sætte en hurtig plan op, når han skal vende tilbage med en løsning eller en eller anden målsætning, han skal prøve at... Og så jeg smider simpelthen tilbage ud på dem. Jeg forestiller mig, at jeg sidder med sådan en stor squash catcher. Så kunne forestille mig, at jeg rent fysisk sidder med en catcher i hånden. Og så kommer der bolde mod dig, og så flugter man den simpelthen lige tilbage. Ikke? Ja. Og så, jeg sidder med den her catcher, og hver gang der kommer noget, så bum, dum, dum, tilbage til folk. Med en form for tidsbegrænsning, en anden form for backup, og en form for hjælp til dem. Jeg skal nok sørge for, at vi har tid til det her. Vi har så, det skaber jeg, men du løser det. Ja. Og så vender tilbage til mig, og så tager jeg en tår min kaffe. Ja. og grunden til, at jeg siger det var, fordi der var engang en, der fortalte mig, en dygtig instruktør, som sagde, hvis du på et tidspunkt befinder dig i en situation, hvor der sker en masse ting, og folk vælter ind over dig med alle de her ting, som vi gerne vil have løst, og have dig til at tage beslutninger overfor, og interessere dig for, og din kaffe er blevet kold, så gør du noget forkert. At det var faktisk rigtigt. Altså det øjeblik, jeg har opdaget det, hvor jeg sidder der, så rækker jeg ud efter koppen, og så er den iskold, og tænker, hvad hulen? Det er fordi, jeg har boret mig ned i et eller andet, som jeg absolut ikke burde bore mig ned i. Jeg burde bare sidde, holde hovedet klart, og så sådan interesserer mig for det, men sørger for, at det er den, der løser det. Altså, jeg elsker det her billede med en flykaptajn, der fysisk læner stolen tilbage, mens han sidder med en squash catcher og fokuserer på, at hans kaffe ikke må blive kold. Det lyder så uendelig arrogant. Men jeg kan fortælle dig, at når man har været i rum med Christian Ungar, så ved man med det samme, at der absolut ingen arrogance er forbundet med det her. Det er simpelthen blot teknikker for at holde hovedet koldt og gøre det klogeste i komplicerede situationer. Det er processer, som vi andre kunne lære rigtig meget af. Og det her med at være ydmyg er faktisk også sådan, som Christian afslutter med sine mange pointer. Han taler om evnen til at indse, at man er på vej til at gøre noget dumt, og modenheden til, i den situation, at ændre mening, frem for bare at søge bekræftelse på, at man havde ret hele vejen. Han bruger en såkaldt go-around til at beskrive den her kompetence. Lad os sige, at du er på en anflyvning til en lufthavn, og vejret er lidt minimalt, det er lidt halvringen. Det kan være også tåge, eller det kan være vindmæssigt måske besværligt, eller andre udfordringer. Så har du en minimumshøjde på hvilken form for approach, du nu laver, som du vil gå ned til, for du skal kunne se banen. Så det er så lavt, jeg må ligge, for at undgå, at det bliver farligt i forhold til X? Det er der, hvor jeg skal kunne se lufthavnen, eller banen er det ikke, måske lufthavnen, men landflyvningslysene, det er der, hvor jeg skal have en 3D-perspektiv af, hvad der foregår, så jeg kan lande flyvemaskinen sikkert. Men hvis jeg ikke har det, hvad gør jeg så? Ja. Og igen, det er ikke noget stort mysterie for nogle piloter. Man laver det, der hedder en go-around, altså man laver en missed approach, man går op igen i luften. Ja, ikke? Ja. Og det har nok en del flypassagerer prøvet, hvor man har været ude, og så lige pludselig motoren, næsen pitcher op, og man tænker, hvad hulen sker der? Jeg troede, vi skulle lande. Ikke? Og det betyder bare, at den beslutning, du taget, at vi lander ikke ved den approach, det var enten dårlig sigt eller nogle andre forhold. Man kan også blive det, der hedder ikke stabiliseret. Man kan måske ligge på en måde, hvor det er, man siger, ah, ved du hvad, nu kommer jeg for stejl ned, for min hastighed nedad er for høj. Og der er en masse parametre, som skal ligge lige i øjet. Og hvis det ikke er det, så kaster man det ud af vinduet. Og det er en rigtig godt eksempel på noget, man har aftalt i forvejen. Altså, man laver en go-around. Og i bund og grund, så vil vi alle sammen gerne hjem. Vi vil gerne frem. Jeg vil også gerne hjem og se min familie. Eller jeg er måske sulten og skal ind og have noget med. Eller sådan. Jeg vil gerne lande den her flymaskine. Det er hele formålet med turen, det er at komme frem og sætte julen på den bane. Alle er glade. Men hele vejen ned er jeg mest mindet på, at ikke at lande. Det er faktisk det, jeg sidder konstant med. Når alt går godt, så lander jeg, men jeg er konstant klar på ikke at lande. Og det har vi aftalt sammen derude, at det, hvis det sker, det sker, det sker, det sker, det sker, så kaster vi ud af vinduet og går rundt igen. Det er lidt det der, man skal ikke være bleg eller for stolt eller noget sådan noget til at sige, det ser ikke godt ud. Og det kan lige så godt være, at man selv der er dumme sig. At man ikke har sat flyet og positioneret sig ordentligt, man flyver lidt for hurtigt, man kommer lidt for stejlt den. Alle de ting, som ikke skal ske, alle de parametre, som er stillet op, men så måske lige på dagen siger, ah, det ser meget godt ud. Nej. Så i hver professionel outfit, så siger man, det virker, ikke? Ud vinduet, vi starter forfra. Og det er et resultat af en tidligere briefing, en måde, hvor man har blevet enige om, hvad forholdene er. Eller i øvrigt en meget nedskrevne procedure i mange selskaber. Ja, ja, ja, ja. Men det er igen beslutningen, der er taget tidligere, som ender med en god beslutning. Ja. Så nu sidder du som passager og hører motoren spule op. Og jeg har også oplevet det. Man sidder om bag i. Jeg har også prøvet det en gang. Det var meget ubehageligt. Ja, men samtidig skal du bare sidde og være glad. Og sige, det er fandme dejligt. Der sidder nogle folk derude, som ved, hvad de laver. Eller de siger, det her ser ikke godt nok ud. Vi laver en ny. Vi er ikke tilfredse med det her. Altså, det er måske ikke det bedste. Det er ikke sagt. Det også kan være et udfald. Men hvis jeg mærker, at en laver en go-around, så skal man bare sidde og tænke, skide godt. Han har ligesom vurderet det, og det synes jeg ikke var helt i orden. Men jeg synes, det er super spændende, det du siger med, at hele vejen nedad, mens man er i færd med at lande, der sidder man egentlig og leder efter grunden til ikke at lande. Ja, det gør man. Og jeg synes nemlig, at det er sådan noget, som vi alle sammen kunne lære meget mere af, fordi det man jo også ved fra dem, der forsker i sådan noget med at træffe gode beslutninger, det siger nemlig også, at det, der er vigtigt at gøre, hvis du gerne vil træffe en beslutning, det er at tage en aktiv samtale omkring, i hvilken situation vil jeg revurdere den her beslutning? Mm. Altså lad os sige, at hvis vi mister 1000 kunder, så revurderer vi, om det vi gjorde i februar var det rigtigt. Vi tager det simpelthen op på mødet igen. Ja. Men det skal vi tale om i januar, inden vi træffer beslutningen. Fordi ellers så koger vi bare os selv langsomt, eller så bekræfter hinanden i, at noget er nødvendigt at gøre. Ikke? Så man har lavet de her masse aftaler på forhånd. Det er super applicerbart alle mulige andre steder. Ja. Fordi man netop ikke bare vågner op en onsdag i marts og siger, lad os køre et nyt IT-system. Altså hvis man har investeret i et eller andet, så er det så fristende bare at fortsætte med det. Ligesom jeg er sikker på, hvis man ikke er trænet godt nok som pilot, så kan jeg fortælle mig selv alle mulige historier om, hvorfor jeg godt kan lande alligevel her. Det skal nok gå, eller jeg kan bekræfte mig i, at vinden er ikke sådan. Sådan er det. Sådan er det stil. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo igen, man afstemmer de der forventninger, og om man skal være forsigtig, at man ikke bliver let down the garden route, som man kalder det. Hvad siger du, man kalder det? Being let down the garden route, siger man på engelsk. Men det er jo et udtryk for, at man simpelthen bliver ledt ned af den her rute, hvor alting ser godt ud, og man er lidt bange for at divergere fra den. Ikke? Ja. Det skal man ikke være bange for. Man skal ikke være bange for at sætte foden ned og sige, at det her er sgu ikke særlig godt. Nu gør vi noget ved det her. Og i sidste ende, identificere det i forvejen. Find ud af, hvor ligger de problemer som et nyt computersystem. Hvad kan det lede af problemer? Hvad gør vi så ved det? Ja. Vi kan alle sammen sidde og sige, jamen det giver nogle problemer. Ja, det gør det. Hvad vil vi gøre ved det? Det ved jeg sgu ikke. Nej, og det er der ingen. Jeg tror, at jeg stopper Christian her, og jeg summerer jo lige hurtigt op, at det bedste tip til at træffe bedre beslutninger, det er at stoppe sig selv. Delay your intuition, som Kahneman siger. Og jeg synes bare, at Christian havde virkelig mange gode, konkrete værktøjer og processer til at illustrere, hvordan man rent praktisk kan lykkes med det i den virkelige verden. Nu sidder han i en flyver, du sidder andre steder, men det her med at have nogle processer og enkle regler, så man forsinker sine automatiske reaktioner, det er noget, vi alle sammen kunne lære rigtig meget af i forhold til at træffe bedre beslutninger. Der var så mange smukke ting. Det var alt fra Aviate, Navigate, Communicate til Assess, Action, Manage til de geniale pointe med squash catcher og kold kaffe, og den der lille reminder om ikke at blive let down the garden route, den skal jeg også huske, den her ting med at stjæle. Så var der alle de ting indimellem, som jeg har glemt nu, som du sikkert selv har samlet op, det håber jeg i hvert fald. Uanset hvad, så håber jeg, at du kunne lade dig inspirere af de mange gode pointer, som Christian havde, det kunne jeg i hvert fald, og nu er der altså ikke så meget andet at sige end tusind tak.